Journaal. De politie heeft in Enschede een aantal voetbalhooligans aangehouden wegens ongeregeldheden bij de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. Na de wedstrijd in het stadion van Enschede ging het mis op de hoofdtribune. In het zwart geklede mannen, waarschijnlijk leden van de harde supporterskern van Twente, sloegen daarin op andere supporters. Er is zeker één gewonde. De ME greep in, maar ook buiten het stadion bleef het onrustig. Uit voorzorg is een evenement in het centrum van Enschede eerder gestopt en de horeca daar moest rond middernacht sluiten. De wedstrijd in de Conference League eindigde in 1-0 voor FC Twente. Musicalproducent Rick Engelkes moet definitief 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen. Het Fonds Podiumkunsten blijft erbij dat het overgrote deel van de ruim 4 miljoen euro steun voor Engelkes productiebedrijf onterecht is uitgekeerd. Het fonds eiste het geld al in april terug. Engelkes maakte daar bezwaar tegen. Het fonds blijft bij zijn oordeel. Het geld was bedoeld voor een musical over het leven van Willem van Oranje in een nieuw te bouwen theater in Delft. Omdat de musical er nog niet is, wil het fonds het geld nu terug. Engelkes krijgt daar 6 weken de tijd voor. En de intensiteit van de brand op het vrachtschip bij de Waddeneilanden neemt af, zegt de kustwacht. Er zijn geen vlammen meer te zien, maar de hitte is nog steeds groot. Daardoor kan er nog geen personeel van het bergingsbedrijf aan boord. De afgelopen dag is het schip door de wind en de stroming richting Terschelling gedreven. Het ligt nu op ongeveer 16 kilometer van dat eiland. Een sleepboot zorgt ervoor dat het vrachtschip tussen de vaarroutes blijft liggen. Die klus is inmiddels overgenomen door een andere sleepboot met een sterkere noodverbinding, zegt de kustwacht. Het weer vannacht overwegend droog, ongeveer 17 graden. De komende dag opnieuw regenbuien, maar ook droge perioden en wat zon. Het is iets warmer, 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik zat nog op school toen ik mijn buurt zag veranderen. Eerst vond ik het wel vet dat ze een filmmuseum bouwden in onze wijk. Maar dan zag ik langzamerhand de negatieve kanten. Daar was ik verontwaardigd over. Je cynisme gaat je niet redden. Kom van de bank, steek je handen uit de mouwen en kijk hoe je anderen kunt helpen. Doe wat je kunt en doe dat elke dag. Gentrificatie is geen natuurfenomeen. Het is een politiek die kiest voor onvoorwaardelijke winst en groei ten koste van alles en iedereen. Hip-hop is een snoepje waar een medicijn in zit. Voor veel van mijn buren is de blonde bakfietsmoeder geen symbool van onschuld en neutraliteit. Taal is mijn grootste liefde, denk ik, naast Amsterdam. Het kapitalisme werkt alleen voor de dominante groep. Dit is de hartslag van Massi Houtak. Iemand die niet alleen maar praat, schrijft en rapt over hoe slecht het gaat, maar ook iemand die daar iets aan wil doen. Want zo zegt hij zelf, cynisme alleen gaat je niet redden. Handen uit de mouwen dus, en dat doet hij ook. Hij strijdt tegen gentrificatie in Amsterdam-Noord. Hij strijdt voor buurvrouw Annie, die haar huis uit moet, en voor zijn favoriete voetbalclub Kadoelen, die veld voor veld moet afstaan voor een hockeyvereniging. En voor de snackbar om het hoekje, het puntje, die dreigt te worden weggeconcureerd. Ik ben benieuwd, raakt hij nooit ontmoedigd? Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Massi. Redouan. Hoe gaat het? Ja, goed. Goed, gelukkig. Wij zeggen dan alhamdulillah. Ja, precies. Alhamdulillah. En met jou? Ja, gaat goed. Gaat goed. Fijn dat je hier bij mij in de studio bent. Ja, thanks man. Thanks om hier te zijn. Leuk. Het is nacht. Ben jij een nachtmens? Nee, niet meer. Niet meer. Maar was ik wel echt lange tijd. Ja? Ja, mijn vaderschap, dat maakt van elk nachtmens een ochtendmens, of je het nou wil of niet. Maar ik heb heel lang nachtreceptie gedaan in verschillende hotels in het centrum van Amsterdam. Dat vond ik wel heel vet. En dat is ook iets wat bij me is gebleven lang nadat ik daar was gestopt. Daar was ik niet per se blij mee, maar je dag-nachtritme wordt behoorlijk verstoord. Maar niet meer nachtmens. Nee. En is dit weer voor het eerst dat je even in de nacht actief bent? Voor het eerst na lange tijd, ja. Ja. En hoe voelt dat? Lekker. Fijn. Inspirerend. Rustgevend, denk ik ook wel. De nacht is zeker rustgevend. Vooral als je dan in de nacht bijvoorbeeld auto rijdt. Is iets wat ik graag doe en ook alleen. En bijvoorbeeld geen radio of muziek of podcast op. Gewoon stil. En de nacht ook. Maar dat had ik ook in het centrum van Amsterdam, geloofd of niet, was het vaak genoeg ook gewoon rustig door de week. Ook in een hotel met veel toeristen eromheen. En dan als het dan even heel stil was, En zelfs de toeristen waren gaan slapen en de clubs dicht waren en die rust op je neerdaalde, zeg maar. Maakt het bij mij in ieder geval wel veel verbeelding en creativiteit los. Je houdt je voornamelijk bezig met gentrificatie. Ja. Met name in Amsterdam-Noord, daar waar jij woont. Mm-hmm. Niet geboren bent. Nee. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Afghanistan en in 1998 naar Nederland gekomen. Als gelukzoeker. en sinds eind jaren 90, begin 2000 in Amsterdam-Noord. Ja. Eerst langs allemaal verschillende plekken, maar in Noord uiteindelijk letterlijk thuis gekomen. Hoe was dat voor jou om in Amsterdam te belanden? Want je bent gevlucht. Gevlucht, dus in Nederland toen niet en nu ook al helemaal niet. Krijg je niet meteen een warm welkom, zeg maar. Tenminste, als je eruit ziet zoals ik. dan niet. Maar dus dat was gek. Dat was heftig natuurlijk. Ja. Maar ik was 6 en wij moesten eerst langs verschillende AZC's, asielzoekerscentra, door heel Nederland. Waar ook andere kinderen waren die waren gevlucht over de hele wereld. En ik had telkens nieuwe vriendjes en leerde in hun taal scheldwoorden. En we waren met elkaar eigenlijk een beetje aan het uitzoeken wat we moesten doen. We voetbalden heel veel. Dus het was echt vanuit mijn kinderervaring. Ja, ook wel. Ik kijk er wel met plezierige herinneringen naar terug. Naar dat spelen met andere kinderen en verschillende talen leren. Maar begreep je toen al het concept vluchten? Weggaan uit? Ja, weggaan zeker. Omdat dat gewoon heel concreet gebeurde. Je laat je familie achter, vrienden, je land. Maar als je dan bijvoorbeeld zo met elkaar speelt. Op al die verschillende plekken met kinderen. Dan vergeet je het. Maar je wordt er wel keihard aan herinnerd. Als bijvoorbeeld van de een op de andere dag. Je vriend niet meer naar school komt en je vraagt je vrouw, waar is Kevin? Oh ja, die is weer terug naar noem maar een land, weet je. En dan is het ineens, oh shit. Die stilte die dan in die leuke, gezellige klas losbreekt, dat is wel heel veelzeggend en ook heel pijnlijk. En wat zegt dat dan, zo'n stilte? Geen van ons is zeker van veiligheid en van toekomst hier, maar geen van ons is verantwoordelijk voor het feit dat we hier zitten en weg moesten. En het kan ons allemaal overkomen dat we toch in de shit raken. En de shit is zacht uitgedrukt, want het zijn acuut levensgevaarlijke situaties. Oorlog, vervolging, noem maar op. Dus en daar was je als kind van 6 al bewust van? Ja, op dat soort momenten word je daar wel heel hard bewust van. En mijn vader die was ook altijd heel eerlijk tegen ons dat die kans bestond. Ook altijd heel eerlijk waarom we weg waren gegaan. Dus hij maakte het niet mooier dan het was. Achteraf gezien was dat iets wat je goed vond van je vader, dat hij zo open en eerlijk was? Of had hij het wel mogen romantiseren? Nee, zeker niet. Zeker niet romantiseren. Kijk, gelukkig deed het niet af aan zijn liefde voor ons of aan de zorg. Dus die was er gelukkig. Maar het was wel heel duidelijk. En dat wil je als kind. Je wil duidelijkheid. En het is niet altijd fijn wat je hoort of wat je wilt horen. Maar het is wel duidelijk. En maar dat kan een kind ook wel beperken in dromen, in verder groeien en de dromen durven uitspreken. Maar was dat bij jou dan ook het geval? Moet ik even over nadenken of dat zo bewust toen gebeurde. Maar ik heb ook het geluk dat ik 2 broers had die heel veel met mij speelden en ook heel veel ruimte creëerden om mij heen voor fantasie en verbeelding en dromen. En dat ook altijd tot de dag van vandaag stimuleren. Dus als ik nu even ter plekke op zo'n psychologische vraag moet ingaan, dan denk ik, nee, het heeft mij niet beperkt. Sowieso heb ik een hele rijke fantasie en verbeelding en een hele sterke persoonlijkheid die vindt dat ik dat ook moet gaan doen. Het heeft me niet beperkt. Ik had wel, nu ik dit vertel, kom ik wel op het volgende dat mijn vader wel altijd benadrukte van, en dat is denk ik eigen voor heel veel migrantenouders. Hij heeft heel veel moeten offeren en achter moeten laten voor onze toekomst. Dus hij zei dat wel eens van, weet je, doe je best op school. Doe iets met je talenten. Zorg dat je er iets van maakt in het leven. Want kijk wat ik heb gedaan en heb opgebouwd. En dat heb ik toen achtergelaten voor jullie toekomst. Dus het beperkt je niet. Sterker nog, het zet echt een vuur onder je kont. Van, je moet echt iets van je leven maken. Ja. Want hij was ongeveer even oud als dat ik nu ben. Met 3 kinderen. Toen nog en later nog een kind erbij. Maar jij bent 31 nu, hè? Ik ben nu 31, ja. Dat en is 25 vrij jong. Jaar in Nederland. Dat is echt jong. 31 is jong? Of dat ik 6 was toen ik hier kwam? Nee, je vader 31 ja, en 3 zeker, kinderen. Ja, precies, dat kan ik me niet voorstellen. Dat ik op deze leeftijd alles wat ik heb opgebouwd moet achterlaten. Naar een ander land moet gaan waar ik de taal niet spreek. De mensen niet ken. Werk moet doen waar ik niet voor ben opgeleid. Wat helemaal niet ook past bij mijn interesses. Dus dat hij ons daaraan herinnerde, heeft me niet beperkt. Maar juist gestimuleerd in... Oké, focus en er iets van maken. Heb jij enig idee hoe het kan zijn dat heel veel mensen daar geen begrip voor hebben? Dat ze zich niet kunnen verplaatsen in bijvoorbeeld jouw vader. Wat hij allemaal heeft moeten doen. En dan belandt jouw vader, laten we hem even symbolisch nemen voor dit verhaal. Dat hij dan uiteindelijk in Nederland komt en dat hij hier geen warm welkom krijgt. Ja. Ja, ik kan me dat voorstellen. En dat komt denk ik ook voornamelijk door beeldvorming. Dat zie je nu ook, hè, met mensen die vluchten voor de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. De beeldvorming is, die lijken op ons, dat is dichter bij ons, dat is onze regio. Dus daar hebben we heel veel sympathie en empathie voor en kunnen we ons van alles bij voorstellen. En bij ons minder, want we lijken niet op de traditionele Hollander, zeg maar. Ja. Maar we zijn wel degelijk Nederlands en we zijn wel degelijk mensen. En Nederland heeft op een gegeven moment ook hele harde regels opgesteld, weet je. Van nu nog steeds, misschien nu nog erger dan toen, voor mensen die hier nieuw kwamen. Dus dat warme welkom was toen en is nog steeds een uitzondering voor mensen die niet uit het Westen vluchten, zeg maar. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen te weinig kennis hebben, te weinig... worden opgeleid, als ik het even zo moet noemen, door media, door verhalen, door stemmen en gezichten die we zien en die verhalen vertellen. Dus ja, als je die kennis niet hebt, als je daarin niet wordt opgevoed en opgeleid door je omgeving, door thuis, door media, noem maar op, dan ontmenselijk dat de mensen die naar wie je kijkt, dan vergeet je bijna dat je kijkt naar mensen van vlees en bloed die net als jij een leven hebben, dromen hebben, carrières hebben, opleidingen hebben. Of dat ze dat niet hebben, maar hoe dan ook recht hebben op een veilig bestaan. Dan kan ik me dat wel voorstellen, helaas. Ja. Heftig, maar goed, dat is de realiteit waarin we in zitten. Ja. Laten we hopen dat het in de toekomst in ieder geval wat beter gaat. Ja, man. Waar het natuurlijk ook beter mag gaan gaan. De rare zin. Nee, het is een Amsterdamse zin. Het mag gaan. Ja. Lekker. Lekker. Ja. Twee Amsterdammers in de studio. En we kunnen het bijna in het Amsterdams doen. Jawel. Waar het beter mag gaan, is Amsterdam Noord. Yes. Want je zet je heel erg in voor Amsterdam Noord. Voor de inwoners van Amsterdam Noord. Je buurvrouw, Annie. Mm-hmm. Wie is dat? Buurvrouw Annie is... Het is symbool voor een oud-Amsterdamse vrouw, geboren, getogen. Laten we zeggen in de Jordaan, opgegroeid in de Albert Kuip. En dat zijn echt van die witte arbeiderswijken, Amsterdamse wijken. Die heel veel hebben betekend voor de Amsterdamse cultuur en identiteit. En die op een gegeven moment in Amsterdam-Noord is terechtgekomen, omdat ze telkens moest verhuizen. Omdat de wijken die eerst... golden voor de mensen die nog heropgevoed moesten worden. Dus nu ineens rijke wijken werden. Dus Annie is een algemene term voor een persoon. Maar is er ook een echte Annie in jouw leven? Ja, er was ook letterlijk een Annie. Zij leeft nu niet meer, ze is niet meer onder ons. Rest in peace. Maar ik heb ook letterlijk een buurvrouw Annie gehad... die een soort gelijk leven heeft gehad zoals ik nu schets. Veel rijker dan ik nu in 2 seconden kan vertellen. Maar zij staat voor mij symbool voor de oud-Amsterdammer... die niet lijkt op mij... maar wel begrijpt waar ik vandaan kom. Omdat dat oude Jordaan, die oude Albert Kuip, dat oude Noord... of je nou wit bent of bruin bent, zij snappen de wijkcultuur. Iedereen komt uit een wijkcultuur. Je weet dat je onderdeel bent van een gemeenschap... en dat je rekening houdt met elkaar, elkaar groet, elkaar helpt... er bent en naar elkaar omkijkt. Simpelweg omdat we allemaal uit dezelfde sociaal-economische klasse komen... en elkaar nodig hebben. Dus zij kennen nog de omgangsvormen van... een Amsterdam dat heel erg naar elkaar omkeek. En een wereld waarin je naar elkaar omkeek... en dat vanzelfsprekend was. En dat het niet vanzelfsprekend was om naast iemand te wonen... maar diegene nooit te spreken, nooit te groeten. Dus dat is voor mij letterlijk en figuurlijk Annie. Jij helpt Annie, maar niet alleen Annie, ook een voetbalclub, Kadoelen, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord. En je zet je heel erg in tegen gentrificatie. En dat doe je met je muziek, dat doe je met je schrijfkunsten. Dat doe je eigenlijk met alle poriën in je lichaam. Ja, mooi gezegd. Die moet ik overnemen. Bij deze. Ja, ik strijd er tegen, maar ik vind het wel belangrijk om te noemen, ik strijd vooral voor de solidaire stad, zoals ik hem net omschreef, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld hoe Annie is opgegroeid of hoe ik ben opgegroeid. En daar hoort in eerste instantie bij de misstanden aan de kaak stellen. Maar het is vooral een strijd voor een solidaire stad dan een strijd tegen gentrificatie. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aidwar. Ik heb nog steeds in de studio Massi Houtak, druktemaker, artiest, columnist, schrijver en docent. Ja, hij geeft ook les. En hij is, zoals hij net al zei, iemand die strijdt voor een solidaire stad. Een solidaire stad, ja. En tegen gentrificatie. Dat maakt jou natuurlijk ook tot een publiekelijk figuur. En als je een publiekelijk figuur bent, dan hebben mensen allerlei meningen over je. Dus ik heb even jouw naam op verschillende social media kanalen ingetypt. En dit zijn de reacties. Prachtig gesproken column van druktemaker Massi Houtak. Wat zijn jullie toch extreem linkse kutnetdeugers? Noord moet niet worden verdedigd, Massi Houtak. Hooguit tegen misplaatste nostalgie. Noord heeft volgens Houtak behoefte aan een buurthuis. Ik ben persoonlijk blijer met de bioscoop. Houtak maakt in zijn boek duidelijk dat nieuwe bewoners met hun goede bedoelingen vaak de plank misslaan. Zo organiseren ze buurtfeesten waarvoor ze de oude bewoners weliswaar uitnodigen, maar ze vergeten hen te betrekken bij de organisatie. Blijft jammer dat Houtak in tegenstelling tot andere columnisten in het Parool onbereikbaar is voor zijn lezers. Meer een man van monoloog dan dialoog wellicht. Ik vind het een mooi geschreven stuk van Massi Houtak. Hashtag Massi Houtak. Grappig man om dit zo te horen. Vooral die AI-stemmen. Ja. Ja. Heel robot-ish. Robot is en gewoon, ik weet niet, het blijft gek. Want je zei het net ook al van publiek figuur en mensen vinden dat van alles van. Dat blijft gewoon een gek idee. Omdat ik altijd daarnaar luister en denk, dit gaat niet over mij. Terwijl het wel over mij gaat, maar het voelt voor mij in ieder geval, ben je heel gek. Realiseer jij dat je een publiekelijk figuur bent? Een beetje. Ja, ik realiseer wel dat ik platform krijg en heb en podium heb. En mensen bereik. Ook bijvoorbeeld bij Radio 1 met de druktemaker. Bij een goed beluisterde show. Op een goed beluisterde zender. Dus ook groot bereik. Dat realiseer ik me wel meer. Maar ik heb nooit zo goed zicht op hoeveel mensen bereikt het daadwerkelijk. En hoeveel mensen vinden daar dan wat van. Daar moet je ook niet mee bezig zijn eigenlijk. Dus daarom zeg ik een beetje. Wat was nou, hij is onbereikbaar voor zijn lezers. Meer een man van een monoloog dan een dialoog. Ja, die raakt toen, me ook. Toen keek ik even naar je, toen dacht je, hè? Ja. Oh ja. Ja, omdat het is een tijdje geleden. Ik schrijf geen columns meer voor het Parool. Maar ik heb toen de tijd er bewust voor gekozen om mijn e-mailadres weg te halen onder mijn columns. En waarom? Omdat ik, ongeacht wat ik schreef en waar het over ging, blijkbaar heel veel losmaakte in mensen die toen dachten, ik klim in de toetsenbordpen en ga allemaal racistische, haatdragende shit naar hem mailen. En dat waren vaak, het is grappig dat deze persoon zegt, meer een man van een monoloog dan dialoog. Dat waren in mijn mails vooral hele haatvolle monologen. Die helemaal niet gingen over wat ik had geschreven per se, maar gewoon veel meer ook inhaakten op hoe ik eruit zie, mijn naam. En dat in combinatie met dat ik iets vind en durf te spreken als ik dat vind en een platform heb. En dat ging op een gegeven moment zo ver ook met bedreigingen en echt hele nare shit. Dat ik toen voor mijn eigen gezondheid, mentaal en fysiek en noem maar op. Maar ook om me niet te veel te laten beïnvloeden in wat ik dan schrijf. Heb gevraagd van haal dat adres maar weg. En dat is de reden. Maar mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Ze denken van hij wil niet met ons in gesprek. ja, maar dat is het niet. Maar op basis waarvan bepaal jij, oké, dit is een column om te uploaden, ja, bijvoorbeeld. Dat is een supergoeie vraag, omdat ik weet het nog steeds niet zo goed. Ik heb op een gegeven moment, want ik doe het nu al heel lang, op een gegeven moment heb ik mezelf afgevraagd van, als ik dan, want ik vind het heel moeilijk om te doen nog steeds. Hè, zeg maar, ik vind die deadline super lastig. En het is zo'n punt in de week waar ik heel erg tegenop zie. En denk ik moet leveren. En ik lever vaak ook heel dicht tegen of over de deadline in, zeg maar. En ik vraag mezelf dan, op een gegeven moment dacht ik, ik moet mezelf gewoon afvragen, wat heeft mij deze week geraakt? En dan op basis daarvan, dat kan ontroering zijn, dat kan woede zijn, dat kan vrolijkheid zijn, dat kan verliefdheid zijn, noem maar op. Een nummer of de politieke stand van het land. Het kan klein zijn of een wandeling met mijn zoon door Amsterdam-Noord, noem maar op. Wat heeft me deze week het meest geraakt? Dat moet het uitgangspunt zijn, zodat het echt vanuit mij komt en oprecht is en vanuit een heel oorspronkelijk gevoel. En daarna moet het praktisch voldoen aan dat het goed geschreven is, vind ik. En het moet ergens overgaan. Het moet begrijpelijk zijn. Het moet iets zijn waar ik zelf naar zou willen luisteren of zou willen lezen en zou begrijpen. En ik kom vanuit de hip-hop. Dus voor de hip-hop zijn twee dingen heel belangrijk. Is de message, de boodschap. Er moet een boodschap in zitten. Maar het moet ook heel tof verteld zijn. Dus het moet ook op een aantrekkelijke manier gebracht worden. Dus ik probeer aan die dingen een beetje te voldoen. Zou je kunnen stoppen als columnist? Ja. Ja, dat zie ik mezelf wel doen. Ja. Ja. Want waarom ben je in eerste instantie columnist geworden? Dat is op mijn pad gekomen. Maar toen ben ik een keer bij 3FM geweest om muziek die ik toen had uitgebracht op te treden en toe te lichten. En de persoon die toentertijd dat soort dingen voor mij regelde, shout-out naar Gaetan, hij had ook gezegd van, maar dat had hij mij niet verteld. Hij had aan de presentatoren gezegd, die jongen kan ook een beetje schrijven. Dus als jullie luisteraars hebben die op dit moment luisteren en woorden kunnen inzenden, dan kan hij daar ter plekke een verhaal van maken. En dat deden die presentatoren, maar ik was daar niet op voorbereid. En toen destijds schreef ik nog op een kladblok. Dus die zette mij op on the spot en toen heb ik dat gedaan. Op een gegeven moment vonden we dat beide zo vet, zowel de zender als ik, dat we daar een vaste rubriek van hadden gemaakt. Dat is toen opgepikt door iemand bij Radio 1. Toen heb ik een paar keer ingevallen. Heb ik gesprekken soort van samengevat steeds. En toen is het gaan rollen. En dat werd weer door die geluisterd. En die werd weer door een ander geluisterd. Zodoende kwam het columnistenschap op mijn pad. Maar dat is niet iets waarvan ik dacht, hey, dit ga ik worden of dit ga ik doen. Omdat ik dus daar zat om mijn muziek te promoten. Wauw, oké. Okay. Want ik hoor dat het zoveel stress veroorzaakt in je lichaam. En zoveel... Ja. Afkeer kan hebben op het moment dat je deadline nadert. Ja. Dat ik dan denk van, waarom? Waarom doe je jezelf dit aan? Waarom doe je jezelf dit aan? Dat is precies wat ik mezelf elke keer afvraag. Vooral bij Radio 1, waar je het live moet inspreken. Ja. En daarvoor dan een half uur vanuit Amsterdam naar hier moet komen. En dan weer terug. En dan denk ik echt, waarom doe ik mezelf dit aan? Maar als het erop zit, gaat er wel echt een heel lekker gevoel door je lichaam. Maar ja, waarom? Ook dat vanuit de hip-hop en waar ik vandaan kom, namelijk I need to speak my truth. Ik moet mijn waarheid vertellen, ik moet mijn verhaal vertellen. Dat moet uit mij. Dat is een gevoel dat ik niet kan uitleggen als je zelf geen maker bent. Dat is een noodzaak die je voelt en je moet het doen. En ik ben dan ook zo... Hoe zeg je dat, zo ambitieus genoeg of arrogant genoeg, dat ik denk, ik neem dat podium wel, ik neem dat platform wel. En het is ook een beetje ego-strelend ook, hè? Zeker, tuurlijk. Het is ego-strelend. Zeker als je pasfoto of je foto nog op de krant te zien is. Op de krant te zien, je naam. Dan denk je van, hey, dat is nog zoiets concreets wat ik aan mijn vader kan laten zien. Ja, van, hey, ik die ben hechten goed daar bezig. Heel veel waarde ja, aan. Ja, toch? Ja. En ook hem maakt het op zich niet zoveel uit wat ik dan schrijf. Of hoe ik schrijf. Ja. Natuurlijk leest hij het, maar hij volgt het wel en hij kent me en hij heeft vertrouwen in. Het zal geen haatdragende dingen zijn, het zullen geen schadelijke dingen zijn, maar... Maakt hij er ook krantenknipseltjes van? Hij niet, nee, maar mijn broertje wel. Je broertje wel? En die laat het hem dan weer zien. Oké. En die woont nog thuis. Dus dat is wel leuk. We gaan even naar jouw jeugd. Ja. Ja man, dit is De openingstrack van de sitcom Martin, van Martin Lawrence. Misschien wel een van de beste comedians alive, nog steeds gelukkig. Hiermee ben ik opgegroeid, maar heel veel mensen hadden Fresh Prince of Bel-Air, ik ook hoor. En ik had die lieder ook kunnen laten horen, maar deze heb ik gewoon veel meer bekeken. En ook later in mijn volwassen of jongvolwassen leven nog veel meer teruggekeken. Deze betekent veel voor me, man. Je zegt Fresh Prince en ja. Martin Lawrence. En ja. Ik denk meteen aan Men in Black. Ja, Will Smith. Ja, die hebben samen... Nee, dat was niet Men in Black wat ze samen hebben gedaan. Dat was Bad Boys. Oh, Bad Boys, ja, ja. Natuurlijk. Ja, maar inderdaad, ja. Dus dat, zij waren de sitcom leaders van tijd. De jaren 90. Je hoort het begintune van Martin. Ja. Uiteindelijk 5 seizoenen werd hij op Fox uitgezonden. Tussen 1992, ja hoor mij, 2000. Ja. Zo normaal om 2000 op te noemen. Maar we gaan echt even way back. 1992 tot en met 1997. Ja man. Jij kwam in Nederland aan in 1998. Ja. Dus jij hebt op een gegeven moment de herhalingen gezien van Martin. Maar toch geeft het je hele warme herinneringen. Zeker. Nou, ik heb de herhalingen inderdaad gezien. Maar toen de tijd dacht ik, dit is gewoon live. Dat dacht ik ook bij Fresh Prince. Ik dacht, dit speelt nu in Bel-Air. Zeg maar. Ja. Dat dacht ik toen. Maar warme herinneringen. Ja, sowieso jeugdsentiment. Maar ook, hij is super grappig. En hij heeft een hele leuke dynamiek met zijn vrienden. Met de vrienden van zijn vriendin, met wie hij op een gegeven moment samen gaat wonen. Dus het verhaal gaat over een jonge Afro-Amerikaanse man in Detroit, die op een heel klein appartementje woont en probeert iets te maken in mediawereld. Ja. En hij wil radiomaker worden. Hij heeft een radioshowtje. En op een gegeven moment gaat het heel goed, maar het is ook altijd weer super lastig. Want hij krijgt niet genoeg airtime of hij heeft... Dingen gaan altijd fout in zijn shows. Dus hij moet ook echt strijden om dat overeind te houden. En ook op een manier die bij hem past. Op een gegeven moment wordt hij televisiemaker. En het eindigt met dat hij een hele grote stap naar Hollywood gaat maken. En dan verhuist van Detroit naar Hollywood. En dan eindigt de sitcom in 97. En was dit het begin van jouw droom om wat te betekenen in de media? Nee. Want je keek naar Martin. Hij begon dus met een radiostation, What's Up. Yeah. Vervolgens Channel 51. Yes, ja. Yeah. Zag jij toen al van, wacht even? Nee, het is gek. Het zou heel mooi zijn dit om dit is een pad dat ik ook zou kunnen bewandelen, ja. Ik zou nu echt kunnen liegen, dan is dat een supermooi verhaal, maar helemaal niet. Niet. Het is pas later dat ik als jong volwassen het weer terug ging kijken. En ik kijk het nog steeds af en toe gewoon willekeurig een aflevering dat ik dan ineens dat zie. Maar toen ik het voor het eerst zag, sloeg ik niet per se zijn werk op, dat hij radio maakte. Ik sloeg vooral op wat er gebeurde in zijn appartement, tussen hem en zijn vriendin, met zijn vrienden. Maar hij speelde ook allemaal typetjes. De wijkagent speelde hij ook. De lokale hosseler speelde hij ook. Weet je hoe Eddie Murphy in helemaal in die films. Traditie inderdaad. Oh, ja. Ja. Dus van comedian naar televisie, naar typetjes, naar films. Big Mama's House heeft hij ook gedaan. Neem me even mee naar Massie, die hiernaar keek. Waar deed je dat? Hoe deed je dat? Met wie deed je dat? Wat deed je tijdens het kijken naar Martin? Nog even terug naar je vorige vraag. Degene die dat voor mij wel was Tupac. Die ik zag als jonge jongen. Toen dacht ik, dit wil ik ook doen. Oh. En dat heeft met media en met hip-hop te maken. Maar ik keek Martin in Amsterdam-Osdorp. Want voordat wij naar Noord kwamen, kregen wij voor het eerst een huis in Nederland in Amsterdam-Osdorp. Amsterdam-West, waar ik mijn basisschool heb gedaan. We hadden 3 momenten, volgens mij, of 4 momenten dat mijn broers en ik altijd op de bank televisie keken. Dat was tijdens Dragon Ball Z, zo. Meteen na school. Ja. En Frieza Saga met name, waar Goku voor het eerst ook Super Saiyan wordt. Ik wil dit ook helemaal niet uitleggen. Als mensen dit weten, weten ze het dan zo niet, dan niet. Ik had een paar dagen geleden Luwe van Gogh. Klein neefje van Vincent van Gogh. En die vertelde mij ook dat hij stipt om 5 uur 's middags televisie aanzet, Dragon Ball Z keek en dat natekent. Oh, hij vet. Is kunstenaar, hij maakt nu kunst. Dus tof. Ik vind het wel grappig hoe Dragon Ball in ons leven echt een bepaalde basis heeft gelegd. En dat heb je ook met alle generatiegenoten, toch? Maakt niet uit wat je doet. Als je Dragon Ball opgooit, zijn we allemaal ineens één. Ja. Dus dat keek ik op de bank in een kleine woonkamer in Amsterdam-West. In een huis dat op de lijst stond om binnen een jaar gesloopt te worden. Terwijl de Aker, een nieuwbouwwijk, werd aangelegd. En op die bank keek ik met mijn broers dus Dragon Ball. voetbalwedstrijden, muziekzender The Box of MTV of TMF toen nog. En Martin. En dan keken we gewoon en gingen we gewoon helemaal stuk. En dan gingen we hem nadoen. Ik ging hem dan vooral nadoen. Ja. Leuk, man. Yes. En kijk je af en toe nog naar Martin? Zeker. Ja, dus ik kijk regelmatig gewoon een willekeurige aflevering. Ik kijk naar zijn shows ook. Die luister ik ook terug. Die zijn ook als audio te luisteren op Spotify bijvoorbeeld. En hij is echt, wat ik niet realiseerde toen der tijd, is wat voor supergoeie comedian hij ook is als hij comedy shows maakt. Naast die sitcom natuurlijk. Die hij ook zelf schreef en produceerde en regisseerde. Maar Martin is voor mij echt een heel invloedrijke persoon geweest. En groot voorbeeld, ja. Massie, ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven waarbij het even wankelde. Mm-hmm. Heeft het vaak moeten wankelen in jouw leven? Ja. Ja, jawel. Jawel. En steeds op andere manieren, maar wel vaak, ja. En toen we jou vroegen van oké, stuur ons jouw wankelplaat. Toen heb je met dit nummer gestuurd. Ik zou zeggen, noem maar. Wat is moet dit? Ik dat gewoon zeggen? Ja, ik was dus zo... Alle eer aan jou, want het is ook... Het is mijn eigen het nummer. Het is je eigen nummer. Ja, ik heb hier goed over nagedacht. En ik heb zeker wel platen en artiesten die me echt heel erg doen denken aan momenten in mijn leven dat het wankelde, maar het was steeds wisselend. En toen ik hierover nadacht en die nummers weer ging afspelen, dacht ik, oh, maar eigenlijk zijn deze nummers gekoppeld aan toen het wankelen weer een beetje stabiliseerde. Dus dat is bijvoorbeeld Papa Ute van Stromae. Dat is Thug's Mansion van Tupac. Dat is Girls van Beyoncé. Dit zijn allemaal potentiële wankelplaten voor jou. Ja, maar toen ik dus dat allemaal weer afspeelde, dacht ik, shit, ja, dat is voor mij gekoppeld aan die periode, maar meer als een soort afsluiting en van, ik ben er doorheen. Aha. Maar wanneer, wat, en al die nummers bij elkaar hebben natuurlijk mij geïnspireerd om ook zelf muziek te maken, waarvan ik wilde gewoon heel graag muziek maken zelf, die ik kon opzetten, of met een boodschap, een soort notitie aan mezelf. Omdat wat ik heb geleerd is, het leven gaat gewoon blijven wankelen. Maakt niet uit wat voor periode je hebt. Er komen wankelmomenten, maar ik wil gewoon even een reminder aan mezelf in een soort muziekcapsule stoppen, waar ik een beroep op kan doen als het weer wankelt. En dat is super sterk door Tupac geïnspireerd, maar er zitten ook elementen van andere artiesten in. En dat is het nummer Mooi Wanneer Je Huilt. Dat nummer gaan we zo meteen draaien, voordat ik van jou heb gehoord. Wat wankelde er dan op dat moment toen je dit nummer maakte? Ik was toen dak- en thuisloos. Ik ben 6 jaar lang dak- en thuisloos geweest in Amsterdam. Heftig. Tussen 2011 en 2017. Betekent dat je op dat moment gewoon op straat leefde? Ik heb een tijdje leefde. Gelukkig niet op straat, maar ik had een auto waar ik dan in kon slapen. En toen werkte ik dus in de nachtreceptie, zoals ik ook aan het begin zei. Dus ik hoefde in de nachten niet op straat te zijn. Maar als ik dan 's ochtends om 7 uur klaar was met mijn dienst, toen ging ik met mijn auto naar een parkeerterrein en dan sliep ik in mijn auto. En dat dan 6 jaar lang? Nee, gelukkig niet 6 jaar lang. Ik had op een gegeven moment, daar kon ik bij iemand op de bank een tijdje. Gelukkig, toen bij man. Iemand. Dus daarom Grok. Zeg ik ook thuisloos. Ja. Maar die periode heeft wel even geduurd. Van ook geen dak. Maar gelukkig was het merendeel vooral thuisloos. Ja. This is a Amsterdam Northside tale. Brought to you by yours truly. Dus ik ging uit mijn huis, thuis was geen plek voor mij. Nee, ik sliep in mijn auto, maar die Tory was te klein. Ey, Tupac zei me, hou je hoofd omhoog. Dus ik hield hoofd omhoog met mijn laatste donnie naar de kapper voor die overloop. Beter ben je mooi wanneer je huilt. Ey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Ey, me against the world, baby. Beter ben je mooi wanneer je huilt. Ey, mooi wanneer je huilt. En van dichtbij ruiken rozen ook naar vuil. Checker, ik ging naar mijn school met lege magen, met een volle hoofd. In mijn boeken als een bolle boos, met mijn bolle hoofd. Spijbelen in de bieb. Ey, spijbelen in de bieb. Ey, ooit moest ik het wel maken, dus twijfelen deed ik niet. Nee, ik ging naar mijn school met lege magen zonder strippenkaart. Elke ochtend lopend onderweg via de binnenplaats. Ey, als jij me zag vanuit de bus, dan was het schande, broer. Nu jank ik in die Jagu linkerbaan. Die shit is anders, broer. Beter ben je mooi wanneer je huilt. Ey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hey, mooi wanneer je huilt. En van dichtbij ruiken rozen ook een vel. Hey, ik ging naar mijn broer en zei broer hoe kijk fok jouw leven. Als ik niet had gewiept die zomer zou hij mijn tanden breken. Hij zei me hou je bek en stond uit het raam te gluren. Scoto rolde de plantage op van onze onderburen. Ik had weer nieuwe tories om te spitten in mijn nieuwe klas. Mijn broer die keek verdrietig, ik keek alleen naar zijn nieuwe jas. Hij stond daar zielig in zijn dure schoenen en zijn dure broek. Zijn antwoord op alle pijn was altijd een dure look. Beter ben je mooi wanneer je huilt. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hola, zon. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hey, mooi wanneer je huilt. En van dichtbij ruiken rozen overal. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Hola, zon. Hey, beter ben je mooi wanneer je huilt. Jawel man, mooi wanneer je huilt van Massi Houtak. Van jezelf? Ja man, zeker. Hoe is het om je eigen track af te kondigen? Gek, aankondigen was ook gek. Maar nee, tof. Het is gewoon tof en trots. En misschien is het gek dat ik mijn eigen nummer gaf, maar in het nummer zitten zoveel verwijzingen naar alle artiesten die mij door mijn wankelmomenten hielpen en helpen. Dat ik wel blij ben dat ik deze heb voorgedragen. Voor het eerst op de radio ook? Ja, zeker ook voor het eerst op de radio, ja. Mooi dit man. Nummer. Mooi wanneer je huilt. De meeste mensen zijn toch echt super lelijk wanneer ze huilen. Ja, maar kijk, dus het gaat niet om je gezichtsuitdrukking. Het gaat om wat ik leerde in de buurt. Daar beginnen ook mijn eerste vier zinnen mee. Van ik ging uit huis, thuis was geen plek voor mij. Ik sliep in mijn auto, maar die tori was te klein. Maar Tupac zei me, hou je hoofd omhoog. Dus ik hield hoofd omhoog met mijn laatste donnie naar de kapper voor de overloop. Snap je, van, ik heb geen thuis, ik ben uit huis gezet, ik slaap in mijn auto. Maar mijn laatste tientje geef ik uit aan de kapper, zodat ik er in ieder geval mooi uitzie. En daarmee is, hou je hoofd omhoog. Letterlijk hou je hoofd omhoog. Toch? Ja. Van zorg ervoor dat je gaat al slecht, maar ga dan niet slecht op het slecht gaan. Ja. Zorg er gewoon voor dat je lekker gaat op het slecht gaan. Snap je? Ik ben hier en ik ben mooi wanneer ik huil, zeg maar. Wauw. Dat is diepe teksten ook. Wil je vaker dingen doen met muziek? Dat is wat ik vooral doe, maar ik laat het niet zoveel horen en ja, zien. Ja, maar dat bedoel ik dus, want je hebt laatst een album uitgebracht. Die heb je ook nog ergens in première. Zeker, bij Muziekgebouw aan het IJ. Muziekgebouw aan het IJ, inderdaad. Ja. Daar kwamen mensen op af. Mensen die hadden, je had een luistersessie uit mijn hoofd. Had ik ook, ja. Hoe was dat? Hoe was dat om mensen ergens samen te krijgen die graag jouw muziek willen horen en je daar dan opeens tegenover deze mensen staat, oog in oog? Ja, keihard. Sowieso heel tof. Maar dat is voor mij ook echt de droom. Zeg maar, vooral om als artiest te mogen leven en bestaan. En al het andere wat ik doe moet daaruit vertakken. Maar muziek moet wel echt het centrum zijn. Omdat ik letterlijk ook gewoon de muziek maak. Dus de beats en de akkoorden componeren en alles. Maar ook, dit heb jij allemaal geproduceerd? Dit heb ik zelf geproduceerd. Van tekst tot stem tot geluidjes, alles. Op en ja, natuurlijk. Kijk, technisch afmixen, dat doe ik niet. Dat doet mijn broeder Kerem, die altijd met mij alle muziek maakt. En mijn vrouw staat ook op het nummer. Oh ja? Zij doet achtergrondkoortjes en refreintjes op heel veel van mijn muziek. Dan ga ik hem even nog een keer luisteren. Shout-out naar Sharifa. Ja, moet je even luisteren. Het is ook in de videoclip, zie je haar ook verschijnen in het refrein. Je ziet mij zo verwond achter de piano zitten en steeds verwonder raken. Maar wel het nummer. Je hebt er ook een videoclip van. Ja, zeker. Op YouTube. En zeker ook aan te raden aan iedereen om mee om naar te kijken. Maar daar zie je haar ook. Hey, ik wil dat mijn gasten zich altijd heel comfortabel voelen. Je hebt geen koffie. Nee. Thee. Zeker. Gaat het goed? Ja, ik ben cool. Ik weet het. Het is nacht. Ja. Hoe is je energiepeil? Ik ben goed, man. Ik ben cool en ik vind dat jij het ook heel tof doet. Dus thanks daarvoor. Graag gedaan, man. En je hebt net mijn nummer gespeeld, dus ik ben helemaal oké, man. Met muziek wil je mensen bereiken. Ja. Je hebt een verhaal. Je verhaal gaat vaak over gentrificatie. Hoe probeer jij mensen te bereiken? En hoe probeer je ze gentrificatie mee te geven en alle negatieve delen daarvan? Ja, en de positieve kanten van onze gemeenschappen zoals die nu zijn en die ook investeringen en erkenning verdienen. Door middel van hiphop. Zeg maar, mijn academische achtergrond is hiphop. Dat zeg ik altijd. En Amsterdam-Noord. Dus ik kan alleen maar denken in hiphop. Dus dicht bij mezelf. Als het nou een column schrijven is, of muziek maken is, of een buurtfeest organiseren is. Of een protest organiseren, noem maar op. Het moet op een manier zijn die toegankelijk is vanuit de mensen, door de mensen, voor de mensen. Niet van bovenaf opgelegd. En eerlijk. Eerlijk in, weet je, kijk, dit is er aan de hand. Maar we gaan niet erbij neerzitten. We gaan opstaan en er iets aan doen. Dus ik probeer ook activerend te zijn in hoe ik dingen overbreng. Kritisch natuurlijk. Maar niet met als doel dat uiteindelijk niemand meer iets doet en alleen maar praat en de uitkomst is. Dus we blijven allemaal op de bank zitten en super ingewikkeld en intelligent proberen te klinken. Maar niks doen. Vooral ook handen uit de mouwen en gewoon gaan, zeg maar. Want jij zat toen op school, toen jij je buurt zag veranderen. Ja. Je zei, eerst vond ik het wel vet. Ja. Dat ze een filmmuseum bouwden in ons wijk. Ja. Maar dan zag ik het langzamerhand de negatieve kanten van. Ja. Toen zag je allerlei negatieve kanten van zo'n filmmuseum in je eigen wijk. Ja, en dat heeft niet per se met het filmmuseum te maken, maar met welke ontwikkelingen dat met zich meebrengt in jouw wijk. Dus dat de huren omhoog gaan, er mensen toch wel gaan investeren in huizen bouwen daar, of huizen kopen daar. Over welk muziekmuseum heb je het? Filmmuseum. Filmmuseum. AI. De AI, hè? Ja, aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord, ja. Want de AI, echt een spectaculair gebouw. Ja. Mooi om te zien. Toffe plek. Maar wat heeft dat gedaan met de omgeving van Amsterdam-Noord? Dus de wijk waar het in staat, dat heet Overhoeks. En dat is tegelijkertijd doorgebouwd terwijl AI werd gebouwd. De culturele instellingen aan de IJ-oever kwamen langzamerhand. En dat is sowieso een wereldwijde beweging die je altijd ziet. Dat cultuur wordt ingezet om voorheen verwaarloosde wijken, achtergestelde wijken een boost te geven. Dan gaat er bijvoorbeeld zo'n filmmuseum naartoe. Die eerst, want wat voor wijk was het hiervoor? Kijk, Amsterdam-Noord is het stadsdeel van Amsterdam dat heel lang werd gezien als niet echt Amsterdam. Daar wilde niemand doodgevonden worden. Is ook aan de andere kant van het water. Ik heb vrienden van mij die zeggen, ik ben vaker op vakantie geweest dan naar Noord. In hun hele leven. Dus heb je nog steeds zeggen ze dat. En nu ineens was het de plek waar je naartoe ging. Bijvoorbeeld, je komt bij het AI door met de pont vanaf Centraal naar Noord te gaan. En dan is het meteen daar. Je ziet het ook vanaf het Centraal Station. Maar ik herinner me dat er altijd hoogstens tijdens spitsuur en in het weekend 3 ponten voer of vaarden. En nu heb je überhaupt 4 keer een ja, pont, precies, zeg maar. Ja, het is... En dat is, zeg maar, dat Noord is sowieso booming geworden. Ja, dat. Maar kijk, wij zeggen, het is altijd booming geweest. Zeg maar, daarom heet mijn boek ook, jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al. Alleen het gaat erom vanuit welk perspectief je kijkt. En er wordt heel vaak vanuit een buitenstaanders perspectief naar ons gekeken. En die buitenstaanders die naar ons kijken hebben vaak ook veel macht en invloed. Omdat hoe zij naar ons kijken bepaalt ook het beleid dat over ons heen wordt gerold. En het beleid dat bijvoorbeeld de komst van dat soort culturele instellingen aan het water voortbracht, was dat de achterliggende wijk, de Van der Pekstraat en Van der Pekbuurt, waar ik ook lang heb gewoond, jaren 20-30 arbeiderswijk, voor 100% sociale huur, op een gegeven moment in de verkoop is gegaan. En dat de samenstelling is veranderd en daarmee de sociale samenhang van bewoners is veranderd. En dat is allemaal onder andere afgetrapt met bijvoorbeeld de komst van zo'n instelling. Maar daar hebben zij niks mee te maken. Dat snap ik. Zij worden ingezet door de gemeente en door beleid. Verdedig Noord. Yes. Dat is jouw movement. Ja. Uit hoeveel mensen bestaat dat? En wat doen jullie? Wat is jullie plan, jullie missie? Ja. Ja, we bestaan nu ongeveer uit zo'n 40, 50 mensen. Die weer in allerlei andere organisaties in Noord zitten. Dus bij elkaar, ja, echt wel wat mensen. Maar ons doel is om te strijden voor een solidaire stad. En daar niet alleen maar over te praten, maar echt te laten zien hoe doe je dat dan. Maar ook dat alles wat er al was in Noord, aan bewoners, aan plekken die al waarde hebben. Maar waarde die je niet per se kunt uitdrukken in geld, of nog niet kunt uitdrukken in geld. Dat centraal stellen door middel van storytelling, door middel van hiphop, een expositie, buurtfeest, noem maar op, muziek, podcasts. Door middel van verhalen te vertellen, hey, de stad kan niet zonder ons. En wij waren hier al, dus fijn dat die investeringen nu plaatsvinden. Die zijn ook hard nodig, maar wij riepen er 30 jaar geleden ook om. Maar toen kwam het er niet. En nu wel. En waarom ten koste van ons en niet voor ons? Dus we doen doorlopend onderzoek naar stedelijke ontwikkeling En tegelijkertijd bouwen we zelf aan een alternatief. Dus eigenlijk doen we het werk van de gemeente en van de overheid. Naast de gemeente en naast de overheid. Als een bewonersorganisatie. En dat doen we door middel van campagnes. Dus het begon eerst met bewustwording? Ja, precies. Zitten jullie nu op het niveau beleid? Ja, zeker. En wat is dan de next step? Uitvoeren van het beleid. Dus het is nu nog vooral formuleren van beleid. Maar het is nu al heel concreet. Dus in het Amsterdamse coalitieakkoord, in het laatste coalitieakkoord staat Aanpak Noord. Dat heet in bijvoorbeeld Stadsdeel Nieuw-West en Zuidoost Masterplan. Maar dat mag bij ons niet zo heten. Omdat de masterplan zegt dat het van bovenaf opgelegd is. En wij hebben dat plan zelf geschreven. Dus een plan voor de komende 40, 50 jaar in Amsterdam-Noord. Niet alleen hoe het qua verhaal moet zijn, maar ook qua waar moeten de investeringen naartoe. Dus jullie hebben wel een vinger in de pap in de Amsterdamse politiek? Ja, zeker. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar jullie zijn geen politieke partij? Nou, alles is politiek. Dus we zijn een politieke partij, maar we zijn niet de partij waar je op kunt stemmen. En die in de gemeenteraad zitten, dat niet. Maar we zijn wel degelijk tegen de politiek aan het aanbemoeien, maar autonomer dan een politieke partij. Omdat binnen onze groep heel veel verschillende politieke voorkeuren zijn. Echt aan beide uiteindes van het spectrum. Maar wat ons bindt is de solidariteit, die wijkcultuur en de liefde voor Noord. Die maakt niet uit waar je vandaan komt en hoe je eruit ziet. We houden van Noord, maar we kunnen er straks allemaal niet meer wonen. Dus we doen de handen in één en strijden voor dat Noord. Ik heb een vraag voor jou. Die ik zelf niet heb bedacht. Oké. Wie heeft hem bedacht? Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als gentrificatie een parfum was, hoe zou het ruiken? Opkomende koffiebonen of verse bak fietslucht? Ja, dit is heel toevallig. Waarom het heel toevallig is, gaan we zo meteen aan het einde nog even bekendmaken. Het heeft iets te maken met mijn loslaatmuseum. Maar je krijgt van ChatGPT een gesloten vraag. Opkomende koffiebonen of verse bakfietslucht? En ik vind natuurlijk, je mag er ook een open vraag van maken. Ja. Heb jij een andere suggestie? Waar ruikt het naar? Het ruikt naar niks. Omdat de stad is aangeharkt, schoongemaakt. Er is geen karakter meer. Er is geen identiteit meer. Alles wat een beetje ruikt of een beetje geluid maakt en aanwezig is, wordt platgemaakt. En dus het ruikt naar niks. Het ruikt dood. As. As ruikt nog tenminste naar iets. Maar as had vroeger een leven en nu niet meer. Dus het is... Ja, misschien. Nou, maar kijk, ik vind die ChatGPT wel een goeie. Dus het ruikt naar te dure koffie op een te snel racende bakfiets. Mm. Ja. Oké. Lieve Massie, lieve broeder. Jouw toewijding aan activisme is inspirerend. En het is iets waar wij, jouw Verdedig Noord-familie, veel bewondering voor hebben. En het is duidelijk dat je niet alleen maar praat, maar ook echt actie onderneemt. Van mediaplatform bouwen tot maatschappelijk vastgoed ontwikkelen. Van Productiehuis Noord tot aan Coöperatie 5711. Je doet het. En wij doen het. Je hebt een passie om de wereld om je heen te verbeteren. En je doet dat op een manier die anderen aanspoort om ook hun steentje bij te dragen. Waaronder ik. Je bent een katalysator voor verandering binnen en buiten onze stad. En je gebruikt je stem om onrecht aan de kaak te stellen. Mensen bewust te maken van belangrijke kwesties. En de dialoog op gang te brengen. Je bent moedig, broeder, en vastberaden. Zelfs als de weg voor je moeilijk lijkt, maak je een verschil. Niet alleen in de levens van degenen die direct worden beïnvloed door je inspanningen, maar ook in de samenleving als geheel. En dat allemaal terwijl je ook gewoon papa bent. Ik waardeer je empathie en mededogen. Je bent altijd bereid om naar anderen te luisteren, hun verhalen te begrijpen en je in te zetten voor een inclusieve samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft. Je bent een voorbeeld van hoe we allemaal een rol kunnen spelen in het creëren van een rechtvaardigere wereld. Broeder, bedankt. Want je hebt me laten zien dat één persoon wel degelijk het verschil kan maken. Waarom doen jullie dit, man? Je bent er nu aan het appen? Nee, niet. Oh, niet? Nee. Ik zie jou zoeken naar woorden, om je heen kijken. Je houdt je petje vast. En ik ken dat, ik draag ook een pet. En als ik mijn petje vasthoud, dan is dat een teken van... Wow, dit is echt next level. Dit had ik niet verwacht. Je zegt het precies, man. Dat is het, man. We hebben net geluisterd naar Terra, zuster Terra. Mijn partner in het Verdedig Noord verhaal. We hebben praktisch Verdedig Noord samen. Nou, het bestond iets langer, maar het is pas echt iets geworden sinds zij erbij zit. Geboren getogen Noordeling. Ik ben niet geboren, ik zeg altijd herboren en getogen Noordeling. Zij is geboren en getogen Noordeling. Een van mijn grootste inspiratiebronnen, dus om haar deze woorden te horen zeggen, is super betekenisvol. Zij is iemand die dat ook vaak genoeg zegt ook. Dus zij maakt het ook vaker kenbaar dan alleen als ze me moet overvallen in een radioprogramma. Maar ze weet het zo goed te zeggen en het is gewoon gemakkelijk om... Ik vind het ongemakkelijk om dat soort dingen over mezelf te horen. Ook hiervan denk ik, het gaat niet over mij, maar het gaat wel over mij. En ik zag deze niet aankomen. Wat vond je het mooist? Wat vond je het mooist van wat ze over jou te zeggen heeft? Want jullie werken best wel nauw samen. Ja. Is er überhaupt ruimte om dit tegen elkaar te zeggen, face-to-face? Ja, zeker. Ja. Dus dat, en zij is een van de mensen die ruimte ook creëert en niet aan toeval overlaat, maar die ruimte organiseert. Van weet je, wij naast alle... Want er is heel veel aan de hand binnen onze movement. Het groeit en het gaat goed. Maar in alle gekkigheid en in alle bezigheid, menselijk even inchecken. Hoe gaat het met je? Of ik zie je, ik hoor je. Hey, wat je doet is tof. Ook als we dingen van elkaar zien die niet per se met Verdedig Noord te maken hebben. Iemand is jarig. Zij is de persoon die dat deelt in de groep met een supermooie foto. En net zo'n ode als dat je net hoorde aan mij in een appgroep aan de rest. Zij is iemand die dat echt organiseert, die dat hoog in het vaandel heeft zitten. Ik ook, maar zij organiseert dat echt in onze groep om dat soort dingen tegen elkaar te zeggen. Zeker. En van wat ze net allemaal zei, wat is je bijgebleven? Waarvan ik denk, wow, ja man, ja, deze voel ik zo. Veel dingen. Even in de nacht. Veel dingen, maar vooral haar afsluiter. Dat één iemand wel degelijk het verschil kan maken. Dat vind ik een hele mooie. Omdat ik dacht precies dat toen we hieraan begonnen. Wat kan ik doen? Dat denkt bijna iedereen. Vooral als het gaat over gentrificatie. Zulke grote bewegingen, zulke grote machten. En dan één bewoner. Wat kan ik doen? En meestal is die... Dat is een hele mooie vraag. Maar het is vaak een retorische vraag. Wat leidt tot verlamming, tot niet bewegen, niks doen. Maar in ons geval heeft geleid tot... Nou, wat kan ik doen? Ik kan muziek maken. Ik kan schrijven. Ik kan voorstellingen maken. Ik heb 4 vrienden met wie ik dit kan opzetten. Dus alles wat je kan doen, doen en dat elke dag doen. En nu is het gewoon een movement dat wijken bouwt en gebouwen beheert en Noord verdedigt en Amsterdam weder opbouwt. Met onder andere strijders als Terra. Dus dat raakt me echt het meest. Dat wordt, en eigenlijk al haar woorden, maar dat raakt me het meest. Ik zou er nu maar niet appen, want ik denk dat ze ligt te slapen. Ja, nee, ik ga het niet doen. Hoe heb je dat gedaan, man? Ik heb een loslaatmuseum. En een plek waar mijn gasten altijd iets achterlaten. Ik ga je zo meteen vertellen hoe ik het heb gedaan. mijn gasten laten hier altijd iets achter. Ik heb zo'n soort van loslaatmuseum. En jij hebt ook iets meegenomen. En dat wat je hebt meegenomen, dat ruikt heel lekker. Dat ruikt heel lekker. Maar wat geur met je kan doen, is je in een mum van een seconde terugnemen naar een tijd, naar een plek. Even voor de context, het is een parfumflesje. Juist. Hij is ook nog dicht, is belangrijk om te zeggen. Hij is nog steeds in het cellofaan of zoals je het zo noemt. Het doet me denken aan een tijd waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben gehad. Dus waar het nummer Mooi Wanneer Je Huilt over gaat. Dat ik aan de ene kant langzaam volwassen werd met een eigen baan, waar ik goed betaald kreeg, klaar was met school. En tegelijkertijd geen zekerheid had van een plek waar ik kon slapen of een toekomstperspectief. En toch dacht, ik moet er goed uitzien. En ik moet zorgen dat ik lekker ga, ook al ga ik slecht. En voor mij was dit parfum halen een van die dingen. Dus mijn overloop was een ding. Maar lekker ruiken is zo fucking belangrijk in de stad, zeg maar. Je overlopen en lekker ruiken, zeg maar, zo'n beetje alles wat je nodig hebt. En dit was natuurlijk het ding wat de stoere mensen in mijn wijk, naar wie ik opkeek, allemaal ook droegen. Dus ik haalde hem ook. En ik ben dat toen daarna gewoon altijd automatisch blijven halen. Maar zoals je ziet, niet per se gebruiken, maar toch blijven halen. Maar ik wil niet meer. Dus ik wil hem vandaag loslaten. En ik geef hem aan jou. Dankjewel. Dan gaat dit flesje 50 milliliter het museum in. Yes. Ik ben benieuwd wie hem uitkiest de volgende keer. Ja, nou, ik hoop dat diegene daar heel blij mee wordt. Een mooie herinnering aan zal hebben. Ja. En dat verhaal zal ik dan ook meegeven aan de volgende die hiervoor kiest. Cool. Ik heb iets voor jou. Ja. Ik heb Iberosel gehad hier in de studio. Zij is schrijfster, columnist, komt uit Gent. Ik mag geen Gent zeggen. Gent is wat het is, hoe ik het moet benoemen. En zij is helemaal into de klassieke Engelse literatuur. En zij heeft een stempel hier achtergelaten. Die geef ik aan jou. Thanks, man. Een stempel waarbij je een meisje ziet bellenblazen. Ja. In stijl van Jippe Janneke. Ja, inderdaad, zoiets. Ja. Ja, tof. Moet ik hem verder omschrijven? Je mag hem verder omschrijven. Je mag ook zeggen wat je ervan vindt. Ik vind het tof. Ik vind het ook vooral tof dat ik weet van wie het komt. Klinkt als een hele tof, inspirerende persoon uit Gent. Te gek. Ik vind het wel mooi symbolisch, toch? Je stempel achterlaten. Ja. Dat deed ze eerst zo en nu met haar schrijfwerk en onderzoekwerk, als ik het goed hoor. Ja. En dat is wat ik ook probeer. Dus dankjewel. Hoe heet ze? Iberosel. Iberosel, dankjewel. Iberosel. We eindigen met de liefde, Massi Houtak. En de liefde betekent voor jou? Mijn gezin, mijn vrouw, mijn zoontje. Dat is de basis. Mijn boek over gentrificatie opent ook met dat ik het opdraag aan hen. Zij zijn mijn thuis. Dus al word ik uit Noord verjaagd en lukt de strijd niet. Als ik met hen ben, ben ik thuis. Dat is voor mij liefde, maar het is ook Amsterdam-Noord. Dat is hip-hop. Dat is familie, gemeenschap en verhalen. Massi Houtak, bedankt dat ik je beter heb mogen leren kennen. Jij bedankt, man. Ik vond het echt tof. En we zijn collega's bij Radio 1, dus we zien elkaar. We zien elkaar. Yes. U bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks hoeft te missen. En dan gaan we nu eindigen met het nummer van Massi Houtak. Zijn liefdesnummer van Erykah Badu en Common, Love of My Life. En dan wens ik u alvast nog een hele fijne nachtrust. Yes. Right here, what we're gonna do is go back. To the beach, y'all, and you don't stop. A freak, freak. Or would it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you said he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush, but whenever I got lonely or needed some advice. Y'all know how I met her. We